بسم الله الرحمن الرحيم. شجره مباركه طريقه عاليه نقشبنديه مجدديه سروده يكي از سالكين طريقات خداوند تو فعل شاه الاولاك خداوند تو فعل شاه الاولاك محمد مصطفى خورشید افلاك محمد مصطفى خورشید افلاك صلى الله عليه وسلم ببو بکران که یاری با نبی کرد بیان سلمان که او را پیروی کرد رضی الله عنهما بیان قاسم کلید گنج تحقیق بیان قاسم کلید گنج تحقیق مقرر گر کنم از نسل صدیق تو فعل آنکه او جعفر به نام است ز بعدش با یزید بستام است ز بعدش با یزید بستام است ابو الحسن که شیخ خرقان است ابو القاسم که جایش گرگان است به خواجه ابو علی که از فرمدش جاست به خواجه یوسف که گنج دهاست به عبدالخالق که از غجدوان است که فیضش هم چو دریای روان است تو فعل خواجه عارف خواجه محمود تو فعل آن که او از رام تنود به آن بابای سماسی محمد به آن سید امیر اولاد احمد باودین که از وی باد نوشید باودین که از وی باد نوشید هوای نقش بندی را بپوشید هوای نقش بندی را بپوشید به حق آن علا الدین عطار به حق آن علا الدین عطار به یعقوب و عبید الله احرار به یعقوب و عبید الله احرار رحمهم الله که بعد از وی محمد زاهد آمد که بعد از وی محمد زاهد آمد منور شد از او درویش محمد چو خواجه امکن اغمست اله شد پس آنگر بر باقی بالله شد به حق آن مجدد الف ثانی به معصوم شایان کان معانی چو سیف الدین پیر با صفا شد از آن پس نور محمد رهنما شد چو شمس الدین حبیب الله مظهر نمود زین می دماغ دل معطر تو فعل حضرت غلام علی شاه که او بودست از خاصان درگاه تو شاه بوسعید این باد نوشید به شاه احمد سعید زان پس رسانید تو فعل حاجی صاحب دوست محمد وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.